Pacino. Ege to ye ye. Mama awanga yo, olingo etinge linga o, mide pablito o, na kwa ima kale kale o, na ebite saki a goshe to pakati si a droite. Susi a bolingo e salinga, loko la mwana na mama na ye, si se boka ya poto, ziri kwe kwe tonda karefu, mi se bungi. Oh, Mabe, Pachito.